फुर्सत में रब ने तुझे बनाया, कितना सोचा होगा फिर ये रूप सजाया। ओ लगता है फुर्सत में रब ने तुझे बनाया, कितना सोचा होगा फिर ये रूप सजाया। रब कैसा है? चमक है तेरे इस दीदार में, बड़ी चमक है तेरे इस दीदार में। सोनी जैसे गुण है मेरे यार में, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। सोनी जैसे गुण है की होगी जो तकदीर है मेरी, रांझे की उस हीर से सुंदर हीर है मेरी। और